له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار بندراب جولبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن جتا الله سبحانه وتعالى إذن بلكي نودوم إذن جاف نودوم إذن مولو إمودوم ورديج بتالي من أقوليج من بند إذن بيبي إذن جبي واند كلامو ألا فيوني ألا باودوم مجند إذن ياغو يو ألا فيونيان eden jabi kadi ne kala mo Allah majjini kadi ala bawdum feewnude eden molo e Allah remen majjude eden gandi kadi wonde den pibi non laado sallallahu alaihi wasallam janginiri yow yimbe puddiro halani wonde buri majjude fof e hala kada halda e julbe ko halandi men hala Allah e golle laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam buri fo kadi majjude ken nyemtine e golle ko golle laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam buri bonde fo non ko ene wade ene askirine e diine ne dabede hen baraji ene dandore hen jeengul koko wada ganda hore ma ene ko ne laado sallallahu alaihi wasallam wada nako sosay diine ciagal makko non bandiraabe julbe en podino wande paaden koy julde hade men yettaade julde men gaddu sardeeji laabal yani sardeeji julde non e jaa hen laabal en kaalino ko adi e winnaade men jawrude ardi fof ko laabal bernde labina bernde ma hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala fi ba ko Allah tan woni e gurno woni baro woni jeydo woni ganda hore ma en cielino woni nyawno e on saha hakkunde ma e Allah laba ganda kadi kanko tan ji rewede de dewa mo cielina kala kada wada badira sabu makko kala kada acci kadi gaccira sababu ndo yo dacci e dum woni so tawi a cielini hakkunde ma e Allah cielina hakkunde ma en laado sallallahu alaihi wasallam labina don dum woni labina fimde ma to bangi wonde nyemtino mo de to bangi wonde almuru makko to bangi hedde shagal makko rewa e felo makko sa selini don celina fimde akunde ma e bande en julbe be jidanaabe ko jidanda hore ma ko ganyanda be ganyanda hore ma ko en so dum benni non e on sa paya e labal dowgal dum do wonno labal der labal dow kadi fecci non ko pecce didi de woni labde ganda hore ma e tajere woni labde tajere tawa a wondane tajere to bangi janaba a wondane tajere de salligi dum non woni en kaalinol ko ni salligi hande paaden ko faare e ko tagar neddo wiyede ene wadde mudum e lorade lorgal farilla ene biyar lorgal janaba to bangi lorgal non wona lorgal janaba tan woni lorgal farilla lorle de ede keewi ko saboro ha lorda ko ene heewi ene jaahe non janaba dum woni ene bi lorgal janaba kon non sen duttima to bangi defter min biinden jangirten odo dum munnde woni min haajul muslim ndi Abubakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ya Allah subhanahu wa ta'ala yomo mojjere o wi wonde ko adi fof ko halanden e to bangi lawdi nede woni yamirede e lorgal no hornde wara ha e bindi ha ganda lorgal ko hunde waddinde yamirande e kadi hornde wara kadi ha ganda wonde e do lorle ko baddide wala ko baddinoje e ma so tawi dum do hebima en wadde ma ya lor dum wadi non ngadorse den ko lawdi nede lorgal taw woni yamirede ko ko Allah subhanahu wa ta'ala yamir dum e deftere mudum ne laada sallallahu alaihi wasallam haali hen hadisaaji do wadi Allah wi en sen dutti me ganda armay sotul ma'id ay jeegom Allah yow in kuntum junuban fattaharu so tawi on gonde janaba e lotude so gonde janaba an lotude e o yekati bangordo wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu o yekati no hoto paye e dewal Allah ko bare njulu wala wangade wala mem defter kamilu e tawa on don gonde janaba sona tawa so don naata jamaaji taw ko yaw naadatan yawta gondo jama gondo janaba ala durwa naade jama jodo eno non danjiron haaju arahum taaju mum benna taw wanaani jodo dum non hatta taqtasilu halor don ko den daganto on julde jama he wala julde ciudi modon wala e so tawi on dañani kadi kenen lotoro kadi ta modon e on sa dagano on julde den dum wadi non laade min salawatu llahi wa salamu alayhi o yi wonde hadith celludo e hadis mo ganda hore mako Imam Muslim yaltin dum e o wi wande e no wayno to bangi to gandata ankade lorgal waddi mama to bangi jettal o wi ko iza tajawazal khitanul khitana faqad wajaba al ghusl o wi so tawi ko saldina yawri ko saldina tan lorgal waddi ma hol ko won ko saldina yawri gorko jogoram chaldina dam dam so tawi yettima e ndewagu ha ko salina ko binni ko salino ko e debbo dum won lorgal waddima dum ko her riwaya gor riwaya goddo mo muslim kadi o wi ko iza jalasa baina su'abiha al-arba'i wa masal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl o wi so tawi tan gorko jodima e hakkunde terde debbo nayde hakkunde juude makko e koyde makko o jodima don ko salina mimi ko salina o wi ando ni so yawti wi tan so mimi tan e on saha kadi lorgal waddima en jiido ne laa rasul sallam inni do ko salina e gorko o inni do ko salina e debbo dum tagi non bandiraabe yoban jetta hadis mo wana celludo en kuutro dum en biya wonde hay wana celludo ko woni deftere mbi o wana celu ko no ko celludo to bangi wittoji benduddi en won defte non di bendinaani wittimbi wonde o sellani kon san jeeti imam jaado en albani wi hadis haymo be mi kuutorto taw wana o do kam luural alaay mudum dido nyidi fof ummi ko imam muslim ko celludo tindinta ko gorko ne salino debbo ne salino en so wana dum ne laa sallam wi raaso tawi ko salina yawti ko salina lorgal waddim dum non gandiden ko salina e ko salinaade ko hunde wornonde ko adi l'islam l'islam kadi ar girri dum yani riwaani dum hadaani dum dum non so tawi loruji batti yaltude hen waddi tan ko yo peje jette no loruji di ngittira so farinte ko hopital wala farinte ko siriji e on saha andube biye wonde yo bad formé ha baa dum wadde tawa e lor wonta hen nde wonno nafor nan hen ha yida cirta ka tan sababu kaaren gañino men kaaren e lorino hen e dum wadi non e ko heewi ne lorla kono yibbe biya ko yo ngacci dum sigirade ne lorla sangara ne lorla te ne lorla kadi nafra haydar dum tagi non dum wadi so tawi dum wiya ka yo wopi ko tagi dum gani wiya yo wopi donc non e to bangel lorgal panoden e dum do ko tobbere wonde yama garto en inshallah nyana wonde to bangel lorgal kalten joni ko muji batu yani l badinoji lorgal de gedde ganduda so tawi yani tan hangal lorgal wadi ene jiyango biiran ko janaba holko woni janaba non rendede woni biiran ko ngena dum woni so tawi e tergal gorko ngal ko saldina e mum ko yettima ko salina e debbo woni nardiral terde wadi hakkude mabbe dum non haysinno o jippinani kanko gorko wala debbo fof haysinno o jippinani hankade waddi mamu yo lor tawde tan terde de hankade ni kawri hankade ni ha ko salina e gorko yettima ko salina e debbo no wirde to bangi maliki en ni to sayu hore ngoraago naati tan e farji hankade lor ngal waddima dum wadi non dum don so wadi haysinno jippinaka ene waddi joomen yo lor bangi goddo woni yaltude maniyu ndiyam biiridam maniyu dam so tawi yalti e neddo so gorko so debbo e furko daanido wala ko pindo e on saha lorgal ne waddim Allah wi ranko in kuntum junuban fattaharu so tawi on gonde janaba laabe yani lotude dum non janaba woni yaltude maniyu wala memundirde terde tergal ngoraago e tergal ndewaako jeno dum wadi non e nalaadu sallallahu alaihi wa sallam o yimin tango izal tagal khitanani faqad wajaba al-ghusl so chalina di kawri waddi ma lorgal dum non de do gede de so tayi mbadi waddi ma jom yo lor men kalano holno lotorte gedal di malto bangi gede lor tagoje neddo wiyede yo lor lorgal faril hadi mum julde wala hadi mum wangade surka wala hadi mum defter kamil wala hadi mum nadde jama pour jodade e gadal limmal ngal woni dartade jiijam e filayru woni jiijam aada woni jiijam regluuji e dam don jiijam so tawi yaltino debbo dam dartima tan waddima e makko yo loto lotgal farila hade makko rutaade dewe ala deene sona taw ko gantu hadim lo hade taamo walla kadi jiijam besngu ko heptinoma fornon bingel ngel ari ko ganda horema ko ene mayi walla ari kene wuri yani o heptima tan ko wiire neddo yalta e makko jiijam jaltido jam dam hen so tawi dam dartu yima hayso ko nyande hen dam darti walla woni ha woni balde sedam fuddi dartu yaade walla dartaki ha woni balde chapannay so balde chapannay e timmi o lototo o watta ganda horema ene julde o watta yettede o watta horde e dagani mam kadi wangade suudu kaaba e nadde jama e jodaade dum wadi non ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en wonde Qur'an e to bangge suratul baqara e ayat 222 ina bayna Allah subhanahu wa ta'ala wi en wonde fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah ina wayno e so tawi nganda horema e Allah subhanahu wa ta'ala wi en yen so tawi rewbe gondi e dum do ene jiijam filayru o wi en goddo be to bangi nokku jettetedo yani fil mahid firti mahid ko nokku pilotodo nokku pilotodo woni de wagungu ado ay dagnaade jom suudu ma sen wonde filayru ha heddi de wagu makko yani don baye leldade don baye memundirdo baye dur hunde fof kono kam genna kam on baddata dum bawde ke ko filayru wonde wiita gran wonde filayru tan yo wodini yimbe walla ada woddomo walla ada yaha bangoddo ala e so tawi ko nawdirado atama yontede yontande makko so tawi kadi o nawdira karin so tawi haaju makko arema to bangi dahamme ko wana gena o odon baye dum waddude ha hedda non e farji e ngoraago jettudirta dum wadi non o wi wala taqrabuhunna hatta yatahurna hoto battude ibn so tawi han kadi ne be gondi dum hor battude farji o ha ganda horema ene e jom loro ha laaba loro so laabi lorima wansa e garde e mabbe no Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri onni e gardirta no Allah yamiriri ko sa ari mbada e dewaago min haysu amarakumullahu ngareedo Allah yamiri on do Allah yamiri ko ngoraagu e dewaagu yo e jettudirta kono waama ndewaagu e ndewaagu walla ngoraagu e ngoraagu walla ngoraagu e duburi dum kadi sari yaadani hen yani debbo arate koye ndewaagu mum wana e to yaltiroyto to en to bangi ganda hore ma en tergal gongal gal e ngal tergal hayso ko jemsudu ma ada hada dum ala ko hal non hande ko keewdo e Senegal musiba mawdo ni doki en ya Allah subhanahu wa ta'ala dandu en hen ko gorko e yani hankane batti ardude to bangi gena dum kadi dum nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo itanen dum don e jari boraabe dum be yo Allah subhanahu wa ta'ala feewnu dum en e be ciwaano jari be de wari yo Allah dandu dum en dum don sabu golle bonde dum tagno en leñu luud halkaare bonde en kaali dum nyandene emission jawri do en dum wadi non ko min haysu amarakum ko do Allah yemiri on do wana do Allah yemirani on do en dum wadi non to bangi filayru so debbo wondi hen a yettota ko mo e der se to bangi farji to bangi kam bangi filotodo o ayatura ko dum ko heddi ko fonnde bandu makko da dakmitade e bandu makko a heddi e to bangi ndewagu makko dum wadna laa sallallahu alaihi wa sallam debbo goto arino e makko ena wonde e jijam filer namdi mo holko l'islam wi jijam filer so tawi jomno ay kontinde de wadiran noni tan nyane fof o wi on wonde umkusi qadra ma kanata tahbisuka haydatuka summa tasli o wi non wonde an mo gondudo filero e nyib yani dartrin dewma Allah ha ko ganda filero mandu ko jagganoma ko so tawi waktu jagganoma o benni e on saha lotoda dum ko debbo gondunodo jijam jarga men kaloy ko faate jijam jarga so tawi arema e holno batta ha mbawa andudi dum do ko jarga dum do ko jijam filero sa wawa kadi sendudi holno sari yamirima ya wadir men kaldum yeso inshallah gadal gongal tagowal neddo wiyede ne wadde mum yo loto lorgal faril ngal gadal woni naade l'islam kala e hefrebe tubdo Allah mojje mum naate diine l'islam jibrani Allah subhanahu wa ta'ala wadde me makko yo loto sabu ne laado sallallahu alaihi wasallam yamirini biirede sumamatal hanafi yo loto sahande jabi Allah ndeyena dum non hade makko golludo golde ro alay sago o loro sabu keflagal ko sobe il faut ko loro o laabo ganda horema o yantay julbe o watta jodde dewe Allah de yenne dum wadi non gedal dim nayabal batowal nay e tindino wal to bangel lorle baddide dum do so kewi jomne lorre woni mayde so tawi juldo mayide waddi e julbe wurbe be yo lormo sabu nilaado sallallahu alayhi wa sallam yamiri dum e kadi no yamiri kadi hay bingel makko bingel imda bingel biiku woni tandiragel makko bingel Zainab nde sankinde en o biiku yo ngel lore dum wadi non dum ari hadith celludo non lorgal ko hundi ganda harma far to bangi neddo so mayi dum won ko biiren ko yo itane gadanam senede gadanam woni lorede kom non neddo lotorto janaba ni sabu sen ganda en gandan so mo laabe dum kon kadi ne mayde kadi ne ko hunde wadi noore tan lorgal say sen gandi wala en gandan fu hay so dewna harma de mi de med laabe hatta so mayi en loram sabu ko dum e taabudan yani ko maccallagal en dewira dum Allah tan ko e dewal Allah jiya wadan dum lorto ko gede ganda harma de l'islam yemiri de do lorle nay de kalden de do ko baddide ko alay sago jom so tawini hatani o juulata wala wangota ko wala nata e jama jodo so na taw o mo lori de do lorle so tawi kay de do gede jananimo woni o hebi janaba wala o mo do jiyam filer wala jiyam besngu taji dartima wala o nati e l'islam wala o sankima de do lorle nay ko baddide heddi ko non lorle keddide ke kabornalde den ko lorle jidaade so wadi dum ni yida e wadde wona alay sago wadde dum wona dum wadi non e den don woni lornade nyande aljumaande nalaado sallallahu alayhi wasallam wi wonde ghuslul jumati wajibun ala kulli muhtalim ena wayna lorngal juma koko waddi e do kala kelifaa kala jaada hangade ha helifaa o hangade watti so hoydiri man diyam ne yaltay mudum wala leebi ganda horma les pudi e mudum e on sa wala male kelifu yo godde gandaade peñe mudum e on saha waddi me makko nyande aljuma fof yo lor so debbo non so gorko fof e kam njaadat do hen e foti non mo heburi yaade lo furan yaade aljuma o lorata de tan ko dum sunna e lorngal ngal non ko sa fini tan don e beerewi don fa kundo don e waktu o yonde lorada wiira gran alay sago tan ko ma waktu o yonna tan ha muda yaade pudda lorade wala sa nyaami yena bondum wala sa yari ne bondum wala sa tawi a joodi ma haadani mena bondum ala so tawi tan kay nyade hen kam nange fudi feeri hakkundo ne aljumaande lorida fof ngal lorngal ne yida e ko jidogol non tengtugol gato bangi ganda harma e lornade jumaande en o yiko wajibun ala kulli muhtalam ko huune ganda harma waddi de kala kellifaade lorngal gongal jidangal woni so tawi ada harminana hajju wala umra e on saha saari haanda a yetti do harminteedo e on saha de ma harminde lorda en sabu nalaado sallallahu alaihi wasallam wadi dum kadi yamiri yimbe yo mbaddu e gidal gongal ko sadna har makka ada ari ganda harma hajju wala umra ari ha cagal wuro makko do hade manade wurugo e on saha ene lorda don lorgal ngal ganda hono lototte janaba ni dum wadi non e wala kada ada dawana daruyade arfa kadi lorda hono lorle kalden deene e koy dow yide non sallallahu alaihi wasallam gollino dum nde dawantuno arfa deene e gongal ngal non ko to bangi so tawi a lori maydo sa lori maydo ni yida ya lor e sababu ne hadis ari hen wi sa lori maadi ya lor e saroni mamu ya salligina hay sinna hadis ko daif kam purtan e hubindade ni yida tan sata ya lori maido lorda sata ya lora gini baasi Allah hen sa calgino da nja njantu ya julo dum hatta julde ma selludi e dum wadi non de do lorle woni e de sariya l'islam wi neddo yo lor wa amma yimi njodo ran ha jamma gortan wodi bido ne hoydirinaamu yo yimbe lor yo tigguju lori no wano do rawande ni yimbe loro jammam loro hen e der jabbundi jangul lorla hen sukabe de do lorle wondi l'islam yamiren ko hiddi ko wana dum ko hor jumdu homtor ko wana ko nela Allah wanno wala ko yamirno en gedal limmal ngal ko faari e farillaaji lorngal ngal biide ngal ene wadi ko farla hen ne wadi ko e sunina hen ne wadi ganda hor ma ko anya hen ne wadi ko bonnat lorngal joni non farillaaji lorngal di woni ko adi fof ko anniyaade pellita e bernde ma gonda ko e lorade lorngal gam bamtude tajere nde en e sababu nde e ada lotoro ka tajirado mbele tajere nde ni iway maada e dum woni non so tawi neddo wonde gede kalden jawrude de nayde den so tawi jolanima hangari ko lorinda ko boni joni so tawi non ada faye mojjirinde ko boni ko ala sa ngadda anni sabu anni kanyum timminta golle nalaado sallallahu alaihi wa sallam yiko innamal a'malu binniyati golle de cellirta ko e anniyaji he e ganniida ko lorngal wana mbere bubto tan wala mbere bubno bandam tan ala so tawi an ado wonno janaba a faye ari do joni maaya buftima siftura nyer wonno janaba sa ngadda anni asiftorani kadi gandaro ma ada wonno jeen fileru laabi ar lorno dum an gam ciftorda tan walla muyma diran ko yemi buftu mbedi yaha jeere walla yemi buftu mbedi anoku nangam walla mbedi wala yemi buftu dum tan woni miijuma hen asiftorade hen wonde farilla ene wadde ma wonde ene ya lor e on sa salori no man sa siftori ciagal dum ay sa lorno joni na siftori hatta gadda anima lortuda lorngal taw ko lorngal dewal Allah ngal tawana lorngal bubnaade walla labinde bandum tan mere e dow aada e alay sago dewal Allah serta e aada serti dar dum non ko anni o fiwa hen ko nangam o ganni yantomi firta no ada hal dum e demgal ma walla da jetan dum ganda hal ma won on waktu ko wadde dum e anni ma tan pandirda dum e bernde ma dum wadi non e al nala sallallahu alaihi wasallam yiko inna ma likulli imrin ma nawa neddo fof hebata e golle tan ko anni yani anni da hen ko dewal Allah keba hen baraji anni da ko bubna riyama ma banduma bub ngani da hen kadi ko wonto jidda dal lernu banduma dum gari dum tan kebata hen wa amma non dewal Allah ngal ko ma anni tawe e kala ko jettuda hen so salligi mum so lorgal mudum gedal dimban to bangi farillaaji sall lorgal woni kumnudu bandu fu to bangi ndiyam e mbada banduma fu ha lepp ndiyam jigga kala hen ko neworo hebde jigga ko newara ke hebde kadi mbada ndiyam bedduda hen ha jenenda bandu fu leppidi e dum wadi non e so tawi a wadi dum e on sa bandu fu hebdi ndiyam tan e on sa ene atimini farilla odo hen e farilla tarabo woni jartude pedeli di pedeli juude ma jarta dum ha ganda ndiyam yettima hakkunde pedeli di en e pedeli koyde ma en e kadi jarta lebre horende e lebre ganda hore ma en e warende e kaldo lebi ngone ma kadi jarta ha jananda ndiyam yettima ngurungu en ko dum lorante en dum wadi non e sembe joni jartude lebi ha ndiyam dam yetto nguru hore e wadde bandira mer batta don hakkille be ganda e wad sa wadi rassa a wadi rassa rassa o heedara ko hakkunde e ndiyam dam e nguru hore ngu dum non wadde den nguru hore ngu hebata ndiyam rassa o falo dum hay sin ganda warma adumini e a muri e ndiyam parce que rassa on habira e ni no way waasa yettade sabu lebul way ko no manani no way fawade nokku so habida ma hen tan ina haddi dum leppude dum non e jom rasta bad rasta e so lori mo lorgal makko timmata hay sinno gal timmino kadi mo wonde kuddi sen koddirini kanko de o muri o debbito ko juuti ya man kadi do wonno bandu makko fo ndiyam yettimo ton kono bawdi non kam ne rasul sallam ne haddum tan jokkude bandu mum ko jeyaka hen woni ganda horma jetta ene yos walla jetta ganda horma ene rasta sen do ene jokka hen dum don ko hunde harmunde na sallam wi ko Allah hudi jokkudo e jokkanaado Allah hudi tuppudo e tuppaado Allah hudi jeendo e jeenaado e dum wadi non e jiyaada Allah rento kan adda kudde Allah dow mudum kadaadi fof ene kulbini wadde a tengti non e kadaadi kadi gundude e kuddi biyaado kala badudum hudaama non juldu debbo juldu si yida hudede yo rento ganda harma ken adda kudde Allah e makko e ganden kadi so tawi kadi wadi kadi ko emaaye kadi wadi ko emaaye kadi e nden gadi lorangal ngal so ari humnata bandu ndu fo sabu cegneji nokku men ko fodda lorhede so tay wadi e maye ko manata no falor dum so falim dum non den ndiyam dam tundar yettota ko bandu makko den wadde o acci haysi ko fatare o watare o teyno wadacci tan kene fotay segene tan e bandu makko so teji dum e on sa wala lorngal so wala lorngal wadde so salginima selata wadde so juuli selata wadde mo ala juuldi kadi ala l'islam ala ko sirndi e juulde ke persona juul an non bandiraado gorko kadi matta en hakkille an jom galle makko kebaado njaada mbi a en tout cas mi so nanimo e maayi mi so nanimo rassa so wadi kanko hen kanko mo andini harmi min kay me andi mi welaka mi so wadani dum tan serdani on dum serdani on sinno hande o wino ko defani walla wino ko wuppani walla ko pasani andere ko a gorko kono so tawi o wi mo wada ko nalata Allah hanno ko Allah subhanahu wa taala yida kadi ne wonde kuddi ar jabondude kuda nyen fo mo rassum tan ne wonde kuddi Allah wonde muudum te so lori mo labara en defan ma ne nyamin ma bo ne nyane fof e dum don non jiyad Allah waaso homtorade do cinki aduna waaso homtorade rasta walla emaaye walla gede godde baad non ha en haada lorgal mum timmude ha en haada julde mum timmude mbatan hakilaaji dini men ganden boy juri fof e ken ma yaw sen maaye golle men tawiren so won kadande de mbada jamma nyalaw men tawiron an kilifa galle o gar so bibbe ma ne mbada rew ma ne mbada de welaade ado huccirien ganda ka namdirete jamko nala sallallahu kullukum ra'in gor mun fof gaynako kullu ra'in mas'ul an ra'iyati gaynako fof ko namditeedo ko aynuno en dum non hoto cinkal hoto yondulagal acci ham gorko ha acci besuma no jala fo ene mbayeto bangi e dine e bawla jabata en be njodo be defani jabata be ngabe be jeebo jemiroje ma e kade ma wadde horo be jeebo jemiroje Allah e kade Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi non e lorngal kadi ni jogi sunnaji didon sunnaji kadi juldo watena kille o addadi kanji fo kadi so tawi e omoloto watena kille makko en jiya sunnaji di yene wiide bismillah so tawi ko tarodde wala nokku baddo sobe seeda sa ari ha faani maran gila yettaaki biya bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is gila woni bowal ga so tawi wi non e on saha so tawi ko do narre natira ko e ngal nanal sa yettimi on saha kumta haji so tawi won haji kumta no da para jetta ndiyam ma labam men garo hen lotor dadam dum wadde no wi bismillah ko hunde lawdinande kala gollal kala gollal ngal da furi dem bismillah kala kada fuddo biya bismillah ko hen sai bismillah gollal ngal mojjata wada barke e on sa wada baraji sayan bismillah sheedan nata hen hayso ko nyamde nyamday ma bonan ma dum wadi non juldo yo yobbo bismillah kala don ya eddi ya ngartaji mum demum Allah e adaji mum fof kala ko wala hen yo wat ardin bismillah o hen kon non ne kayso tawi a wi bismillah kadi ne jiya e sunnaji di lorde newema gila adan gadorda lorde newede en newema woni juudi ma de lawla lotade hadde laaba ko adini nanataade nokku yel lotortengel ngel sabu so tawi wonko wonno majje sobe sa nani de ndiyam en ndiyam dam sobot dum non so tawi ko siwo wala pan a wurat dum a wurat dum lota newema ha laab ne fudda non nade golle de en men kaalo ko adoro e ko sakkito en en jiya en kadi ko yida ko to bangi sunnaaji lortangal en jiya sunnaaji he fuddoraade itude sobe de sa lori newema ha gasi e mbada jungma nanango ada yigga jungma nyaamo ne yuppandiyam e guddima didi e saraji men hakkude wuduma e koppima kaldo payda sobe ne jetto hen e on sa ngita dum halaba hadema nadde e lorngal ngal henne gedal naybal ngal to bangi sunnaji di woni ardinde terde salligide terde calgintede de den gado lorede e ko adinaarde e terde de calgintaki de henne en jiya hen gari jidaadi majum woni wufjaade e sorbinade e lorde kadi guddi noppi di dum kono alaysa kono ni jida sa wala dum kanyum a wopi sunna kono wana farila bonara lorgal madugon gam teede accende kadi sunnaji en tagaji joom kadi ne wonde goddo hodo farilaji kadi dum edum molen Allah subhanahu wa ta'ala dum non guddi noppi di saraji noppi di fof ndero e bolo fof a wala fididuma tawndu leppi on sa wa wiaka ya nanu rondiyam kono leppi na fididuma nana e guddi hen ganyaadi lorgal non woni garoji di en en anya e lortodo e burtinde ndiyam dam sabu nalaado sallallahu alaihi wa sallam o lotorinoma mudu ndiyam eden gandi hewani so tawi en jeewi hande woni mudu ko dum doji karuji non yerno hamdaruji didi yani ne biiren hamdar joni ko dum do en porto dum do enno sen jetti muddu kadi mo nalaado sallallahu alaihi wa sallam besireten do en mudduji men hore o on gandi sa berti dum to bangen newe neddo hakkundejo kon ko heewnde newe didi dendude heewde mum nay dum woni ganda horma en mudu dum woni non juldo waasa hebbindiyam ha burta sinno ko der ndiyam woni yo wat jam ko dewal Allah wana aada wana hakkille makko yarata dum wadi non o yarata hen kono wiirani tan taw ko hakkille makko kono wana tan fiere makko o yarata nokku yani gedal nayabal gedal dido bal e gede gagnaade to bangi lorngal woni lorade nokku cobiido ngam hulede hade wodde ko filti e ko sobi ko arta yanta e bandu makko wala yanta e chomci makko dum non sam lor o jeewa nokku laabe o loro don so tawi ko o dañi so dañan non kam so ari kadi yo yuppu saraji don fof ndiyam hay ko ha warango do kam wala wisi ndiyam ha warango doga ha so tawi wongo sobino won don bele ene en ndiyam dum ne nawar dum e gedal di tarbal to bangi gagnaadi en anya gorko loro kedde debbo loro e siwo wala e pan loro don janamum ha para gorko makko wala goddo ar loro ngal kadi e dam don diyam ko amma non tay ko to bangi kanko jemsud makko e mbay lordade e pan gor wala e siwo gor taw gor fon wefje wona o en lorne heddan o gaayene dum ne laado sallallahu alaihi wasallam wadan non e suddi mudum en anya kadi ne lorade tawa suraki keba tan dingral tan eni bere wala ni lewal bom keba do ar loro dum kadi anya ya ha keba nuku ciurido walla kam nokku ganda arma baddo ledde no mujj ciuru da ton lor da ton dum don non sab ko ngol maymunat radiyallahu anha o wi wande nalaad sallallahu wande loror no en o ari o wadan dum sutur yani o wadan dum heedo hakkun mo yimbe ha way lorade dum non ko dum fitindinduma ko dum woni sunna buri tan keba da tan joni da e galle tawa haydara henana ko dum ma yimbe be limiere oto no wawi arde, limiere goɗɗum no wawi arde, mo ala gille walla mo yeewa jeebiɗo no wawi arde, ara e ma tawatinani e ɗum noon wonɗo suuri kam. So tawi wonko e taw a bonirtaki lor ngal ma taw kadi a fawata yimɓe gacce, a fawata ko gacce an hoore ma. Ɗum waɗi noon eyyi so lorim kadi ɗo ala sutura kadi ni to haydara suranimo wonani taroɗo ala foof ko heydinakkul makko yimɓe o waɗi ko aña kam, kono a talor ngal kam ni ene sella. Eyyi ɗum waɗi noon Allah subahanahu wa taala kañum ne yiɗi ko suuri, ne yiɗi ganduɗa hoorema hen ko mofti tan to banggue awra neɗɗo, to banggue ganduɗa hoorema hen terɗe neɗɗo. Ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya fa iza ghatasala ahadukum falyastatir. O wi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah de tedduɗo jaaliɗo o ko kersowo, yani mo hersa e julɗo daña, omo hersana julɗo dañde ko ko hersini walla ko hamni, kadi ko cuuriɗo kanko Allah subhanahu wa taala. Guiri men ɗe omo suuri, wona guiri men ɗo fo jeyatamo, hayso eɗen keɓroyoyde mo jeyatamo ko janggo yawmal qiyama inchallah. Ɗum waɗi noon Allah kadi ne yiɗi kadi en yiɗi gacce, omo yiɗi neɗɗo kersowo. Ɗum noon so tawi goto mon e looro yo won cuuriɗo, yo suuro. Ɗum waɗi noon ene aña kadi to banggue lorgal lorade e ndiyam ɗam ganduɗa dogata, gara e beelel tan ndiyam mum dogata e on saaha lorɗa hen. Andi sa lorima hen joni ko soɓe ɗe foof ko ɗon ndebba, goɗɗo ne wawi arde ɓufto hen walla wiya kadi ne yara hen walla wiya ene waɗa hen hajuji goɗɗi tawa ko abbonni ndiyam ɗam. So tawi ko ndiyam dogo jaam aɗa wawi lorade hen so maayi musu cagol muɗum. Ɗum waɗi noon ne laaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ko la yahtasilanna ahadukum fil maai daimi wa huwa junub. Ɗum woni dalil ko kalɗen ko hen. Joni noon ɗeɗo lorle foof ɗe kalɗen ɗe, jiɗaɗe hen ɗe e baɗɗiɗe hen ɗe foof mbaadi ndi ko gotiri. Ɗum woni so tawi no mbinoɗen nanni sa ari lorade, sa ari ha yettima eɗo lorteɗo henne ha sa fandima tawi ko tarodde walla nokku coɓiɗo haade ma yettade, mbiya bisimillahi allahumma inni audu bika min al khubusi wal khaba'is. E on sa ari natira.